ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 سے شروع کریں گے. سورۃ النساء کے آخری تین جو کنکلوڈنگ رکوع ہیں ان میں سے یہ رکوع اور اس سے اگلا رکوع اہل کتاب کی جو خرابیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائنز پرووائڈ کی ہیں. یہودیوں کے جرائم کی ایک مسلسل لسٹ چل رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. انہی جرائم میں سے ایک جرم سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 میں اس سے پہلے جو آ چکے اب اسے آگے چلتے ہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ, تو باوجہ یہودیوں کے ظلم کرنے کے یعنی شریعت کا مذاق اڑانے کے اور شریعت کی پابندی نہ کرنے کے ان تمام چیزوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کر دی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی. جب بھی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی ایک نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ شریعت میں تنگی کر دی جاتی ہے. جو حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی وقتی طور پر ان پر حرام کر دی جاتی ہیں, جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر اور آگے چل کر ڈیٹیل سورۃ الانعام میں آئے گا کہ بنی اسرائیل پر ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا, حالانکہ اصلاً تورات کے اندر اونٹ کا گوشت حلال تھا, لیکن ان کے ظلم کرنے کے سبب شریعت کا مذاق اڑانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تنگی فرمائی. من الذین ہادو, وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے ان کے لیے حرام کر دی پاکیزہ چیزیں بھی, احلت لہم, جو ان کے لیے اصلا حلال تھیں. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا, اور وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے والے تھے. ایک اور جرم آگے آ رہا ہے, واخذہم الربا وقد نہوا عنہ, اور باوجہ ان کے سود کھانے کے اور سود لینے کے, حالانکہ ان کو ممانعت کی گئی تھی اس کی, وَأَكْلِهِمْ, اور اس کو کھانے کے, اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کے سبب, اور اس کے اندر محذوف ہے کہ ان پر لعنت کی گئی, کیونکہ سود بھی ایک طریقہ ہے کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت آئی, اب آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے دکھ اور درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اب یہودیوں کی ان برائیوں کا ذکر کرتے ہی ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ یہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کا کریکٹر ایسا نہیں تھا, بلکہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود تھے جو شریعت کی پاسداری کرنے والے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جن کی پرورٹیڈ نیچر نہیں تھی وہ یہودی اور عیسائی علماء آگے بڑھ چڑھ کر اسلام کے قبول کرنے والے بن گئے، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی بہت بڑے عالم تھے. اسی طریقے سے یہودیوں کے جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج، اوس کے سردار جو تھے سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار جو تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے پورے قبائل اسلام کے اندر یہودیوں کے داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی کیٹاگوریکلی غلط لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن الراسخون، لیکن یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن لیکن الراسخون فی العلم منہم، ایسے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں جو علم میں پختہ ہے. کیونکہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اللہ کی معرفت اور خوف وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں، جن کے پاس ڈیفینیٹ علم ہو. تو اہل علم بھی موجود ہے یہودیوں کے اندر بھی عیسائیوں کے اندر بھی، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن علم میں پختہ لوگ بھی ان میں موجود ہیں. والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان لاتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا اس پر، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی تھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی تورات اور انجیل، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لایا جائے. کیونکہ میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آج بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں تورات اور انجیل موجود ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، اور نماز ادا کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکات بھی دینے والے لوگ موجود ہیں ان میں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرًا عظیمًا، ایسے لوگوں کو ان قریب ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں سورۃ النساء کے، آخری دو کنکلوڈنگ، اور یہ قرآن پاک میں چند فیورٹ ترین جو جگہ ہیں ان میں سے مجھے یہ پسندیدہ دو رکوع ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دو رکوع کے اندر مسلسل 13 آیات کے اندر، آیت نمبر 163 سے لے کر 175 تک، اور ان میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ آیت ہے آیت نمبر 165، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا جو منصب ہے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ رسول ہم نے دنیا میں کیوں بھیجے، ان کا مقصد کیا تھا. تو یہ مسلسل 13 آیات کی جو گفتگو ہے، اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ تقریباً 7 سٹیپس کے اوپر مشتمل ہے. پہلے سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام گنوائے ہیں. اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا اس کو بیان کیا. تیسرے سٹیپ کے اندر جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا بیان کیا. چوتھے سٹیپ میں ایک بہت بڑی بیماری جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے معاملے میں غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایگزیجریشن شروع کر دیتے ہیں، مانتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ڈیوینٹی کلیم کر دیتے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں، اللہ کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ان کو. اور پانچویں نمبر پر ان غلو کرنے والوں کا علاج اللہ تعالی نے تجویز فرمایا. چھٹے سٹیپ پہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے اعلی دعوت قرآن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا. اور ساتویں اور آخری سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے انعام کی بشارت سنائی کہ جو لوگ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والے نور کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو چمٹا لیں گے اس کتاب کے ساتھ، وہ اصل میں راہ راست پر ہوں گے. یہ سات سٹیپس جو ہے ان 13 آیات کے اندر کور ہوں گے. یہ میں نے آپ کو ایک سکیچ بلیو پرنٹ اس کا بتا دیا. اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 163 سے. تو یہ آیت نمبر 163 12 انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ ہے. قرآن پاک میں دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں کا گلدستہ رکھا ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور ایک پھر سورت الانعام میں آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک. اس میں 18 انبیاء اکرام کا ذکر آئے گا بائی نیم. یہاں 12 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بائی نیم آیا ہے. اس کے بعد ان کے دنیا میں آنے کا مقصد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. تو 12 کا بائی نیم ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نام کے ذکر کیا, لیکن پروٹوکول یہ دیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. بے شک ہم نے وحی کی الیک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف. کما اوحینا الی نوح, جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدہ, اور نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. وَإِسْمَاعِيلَ, اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. وَالْأَسْبَاطَ, اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو پھر 70,000 انبیاء آئے کم و بیش بنی اسرائیل میں. ان تمام کی طرف وحی کی, اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ وعیسیٰ, اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی. وایوب, اور ایوب علیہ السلام پر. ویونسا, ویونسا, اور یونس علیہ السلام پر. وہارون و سلیمان, اور ہارون علیہ السلام پر بھی, اور سلیمان علیہ السلام پر بھی. وآتینا داوود زبورا, اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب بھی عطا فرمائی تھی. اب یہاں ہی یاد رکھیں, یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو نام ذکر ہو رہے ہیں یہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہو رہے, اس ترتیب سے یہ انبیاء نہیں آئے. مقصد ان کے ناموں کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں, آیت نمبر 165 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعثت کا مقصد بیان فرمانا ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, اور رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیان کر دیا. اس سے پہلے سورۃ الانعام بھی نازل ہو چکی تھی, سورۃ الاعراف بھی نازل ہو چکی تھی. دو تہائی مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا ذکر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے جتنے رسول گزرے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں آئے, اس کے علاوہ بھی بہت انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جو دنیا میں تشریف لائے لیکن ہم نے ان کا ذکر ابھی آپ سے نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا جیسا کہ کلام کرنے کا حق. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے, اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیکن اس دنیا میں نہیں, وہ عالم برزخ میں شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا, اور ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا. وہ تمام کے تمام رسول کس لیے آئے تھے؟ یہ آ رہی اب فلسفہ رسالت کی آیت, سورۃ النساء آیت نمبر 165. رسولم مبشرین و منذرین, یہ تمام رسول کس لیے بھیجے گئے؟ خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈر سنانے. ایمان والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری, اور ایمان لانے والوں کو اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والے. اور کیوں؟ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ,

تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے قیامت اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول، یہاں رسول کے الفاظ ہے۔ اور چوتھی حدیث سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں جو ہے اس میں الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں، رسول بھی آ گیا نبی بھی آ گیا۔ یہ قادیانی جو الجھاتے رہتے ہیں، نہیں جی رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا، نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا، تو دونوں الفاظ آ گئے، سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں الفاظ ہے 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مہر کا مطلب ہے، خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین فرما دیا۔ اور آخری فیصلہ کن حدیث اس مسئلے میں، ویسے تو یہ ساری فیصلہ کن ہے، پانچویں حدیث جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے، اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت آخری درجے پہ مکمل ہو چکی ہے، بے شک میری ذات کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ اب آپ نے دونوں الفاظ ارشاد فرما دیے الحمدللہ۔ تو یہ پانچ احادیث تھیں، لیکن پھر میں بات ریپیٹ کروں گا، یہ احادیث نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہاں ضمناً میں ایک بات بتا دوں، قرآن پاک کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے جو اگلی کتابیں گزر چکی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اپنے بعد جو کتابیں آئیں گی یا اس کے بعد جو وہی نازل ہوگی اس کی تصدیق کرنے والی ہے، ورنہ تو اس کے اندر یہ آیت بھی موجود ہوتی، جب بھی بات آئی تو یہی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور یہ ضروری تھا کہ بعد میں اگر کوئی وہی نازل ہوتی تو اس کا ذکر اس میں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آخری کتاب نازل ہوگی، جب بھی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق اور آنے والوں کی بشارت دیتی ہے۔ اس کتاب میں بار بار یہی ذکر ہوا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تو الحمدللہ یہ آخری درجے میں اس معاملے میں حق واضح ہو گیا۔ اب آ جائیے آیت نمبر 166 سے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا، انزلناہ بعلمہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، ہم اکیلے ہی کافی ہیں گواہی دینے کو کہ یہ کتاب حق ہے، قرآن حق ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اللہ کے ساتھ گواہ ہیں اس کتاب کے حق ہونے پر، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گواہ کافی ہے آپ کے حق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں بھی دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا حق کھلنے کے باوجود، اور یہ ایکسکلوسیولی یہود کے اور نصارہ کے علماء کے لیے تھا، کیونکہ ان کو تو حق واضح نظر آ گیا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جس پروفٹ کی بشارت ہے وہ یہی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اب راہ راست بھی نہیں دکھائیں گے جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا، الا طریق جہنم، ہاں ان کو ایک راستہ دکھائیں گے۔ کتنی ٹانٹ اور طنز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، الا طریق جہنم، جہنم کا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کو بڑا آسان ہے، اس میں تصوف کا بھی ارادہ آ گیا، جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے جلائے گا دوزخ کے اندر، ہو ہی نہیں سکتا، معین الدین ابن عربی صاحب کہا کرتے تھے، تو ان کا بھی ارادہ آ گیا کہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ٹینجیبل فارم میں اس چیز کا غم نہیں ہو سکتا، اور اللہ فرما رہا ہے ہمیں بڑا آسان ہے، اتنے بڑے بڑے علماء کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا یہود و نصارہ کے، ان کے ظلم کرنے کے سبب، یہ اللہ کو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں رکھے گا، لحاظ کسی کا نہیں رکھے گا، ولیعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب ہی بخش دے۔ یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا، جس تک بھی یہ بات پہنچ گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب میں یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو دو بشارتیں بھی مختصراً بیان کر دوں، کیونکہ اب ذکر ہو رہا ہے یہودیوں عیسائیوں کا، ان تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے۔ آج بھی جو انجیل چھپ رہی ہے اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے تورات، اس میں جو ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے کتاب الاستثناء باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، آج بھی موجود ہے انجیل، آپ انجیل بائبل جو سوسائٹی ہے نارکلی لاہور میں مفت لے سکتے ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے، کتاب الاستثناء ڈیوٹرانومی چیپٹر باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18، اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ سیم آیت قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانت، موسیٰ علیہ السلام کی مانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اگرچہ وہ ان کے بعد آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لاکھوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 ہماری ایمان لے کر آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کی شریعت کی ترویج کے لیے آئے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت لے کر آئے، لہذا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کرسچنز کہتے ہیں یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ تو یہودیوں میں سے تھے، نہ کہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو یہ تو ہو گئی تورات، اور اس کی اگلی آیت 19 نمبر آیت میں ہے کہ پھر جو کوئی میرے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے ریونج لوں گا، بدلہ لوں گا، اور وہ بدلہ آج تک جاری ہے، کبھی ہٹلر کی شکل میں، اور اس کی آخری قسط بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو، بے گناہ نہیں، ان کی غلط روش کی وجہ سے، سوائے ایک درخت کے، غرقد نام کا درخت ہے جو ان کی حفاظت کرے گا، وہ نہیں بولے گا، اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کی جا رہی ہے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی جو مسئلہ نمبر 12 کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا، حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، ایک گھنٹے میں اہل سنت پاک .com پر رکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، انجیل کی بگڑی ہوئی شکل، اس میں جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل، چار انجیلیں ہیں اس میں، چار چیپٹرز ہیں، گاسپل آف مارکس، گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف لیوک اور گاسپل آف جان۔ جو گاسپل آف جان آخری چیپٹر ہے اس کا، یوحنا کی انجیل، اس میں جو باب نمبر 14 ہے، اس کا اچھا خاصا پورشن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اس کے اندر، اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انجیل جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ انجیل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی جو وہی تھی اس کا مرغوبہ ہے, اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں موجود ہیں. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں اسی طریقے سے موجود ہیں کہ اے میرے امتیوں, میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو. میں تمہارے رب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بعد تم میں وہ ہستی بھیجے جو تمہیں وہ تمام باتیں سکھائے جو میں نہیں تمہیں سکھا سکا, اس لیے کہ تمہارا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہے, انسانی ذہن کی بلوغت ابھی اتنی نہیں ہوئی. وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ تمہیں تمام علم سکھائیں گی, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. وہی آیت انجیل میں بھی, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وچ اسٹرانگلی بلیو ان جیزس کرائسٹ. اسلام ہی عیسائیت کے علاوہ دنیا میں وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا ہے, اور کوئی بھی دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. لہذا یہ بشارت جو انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی, اور وہ سیدہ مریم پر لگائی ہوئی تہمت سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دی الحمدللہ. اور میں نے پہلے بھی بتایا پوری انجیل اس بات سے خالی ہے کہ حضرت مریم پر جب زنا کی تہمت لگی تھی تو انہوں نے اپنی تہمت کس طرح دور کی تھی. یہ قرآن بتاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی گود میں بول اٹھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. یہ قرآن نے تہمت دور کی ہے الحمدللہ, انجیل اس بارے میں خاموش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت, آپ عیسائیوں کو جب یہ بتائیں گے وہ کہیں گے جی یہ آیت تو روح قدس کے بارے میں ہے, جبریل کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور نام روشن کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ روح قدس بغیر نبیوں کے نہیں آتا, اور بقول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو ان کے بعد روح قدس نے دنیا میں کیا کرنے آنا ہے, اور روح قدس نے آ کے جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے وہ دکھائے نا ہمیں, کہاں ہوا ہوا ہے روشن, تو فزیکل فارم میں دکھائیں. آج کی عیسائیوں کی اکثریت خود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتی ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, سن آف مین کہتی ہے. آج ٹیمپرڈ انجیل جو ہے, انجیل میں بھی ایسی آیات موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یوسف نجار, یہ ٹیمپرڈ فارم میں انجیل جو گاسپل آف جان یوحنا میں یہ بھی موجود ہے. ہم نہیں مانتے اس بات, ہاں البتہ اکثریت کا یہی عقیدہ ہے عیسائیوں میں سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرزانہ طور پر پیدا ہوئے. اب آ رہی ہے دعوت, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق, اے سارے انسانوں اب ہمارے فائنل رسول فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ حق کے ساتھ آ گئے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ہمارے رسول آ گئے ہیں. من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا خیر لکم, تو ایمان لیا ان پر اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے, اللہ بے پرواہ ہے تم اگر نہیں ایمان لاؤ گے ہمارے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے اور وہ حکیم بھی ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں نہیں پکڑ رہا لیکن اس کے علم میں ہر بات ہے, قیامت والے دن تمہاری گرفت کرے گا. اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے, غلو کی بیماری, ایگزیجریشن, کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب, اے نصارہ کے گروہ عیسائیوں, اپنے دین میں ایگزیجریشن مت کرو, غلو نہ کرو, حد سے مت آگے بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق بات, جو ہو سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو. اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوم دو, اور ان میں سے ایک چیز کیا تھومبی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے, کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ, بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول. یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے, وہ اللہ نہیں ہے, وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہے.